ngono gulumu saiki wes maling dadi biru luntur koyo tresnamu luntur koyo atimu saiki kowe lali karo aku. Tresnaku yo mung kanggo